radioisrael.nl. Het is nu 2:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat is de opdracht uit Psalm 122. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om te bidden voor zijn shalom, over zijn land, over zijn stad en over zijn volk. En we mogen weten dat we door het nieuwe verbond van Yeshua één mogen zijn met Gods volk. Het komende half uur mogen we weer voorbeden doen voor Gods oogappel Israël. Laten we beginnen met Gods woord. En dan lees ik Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. Ja, wat een geweldige beloftes die vandaag werkelijkheid zijn geworden. Eerst luisteren we nu naar een opwekkingslied, nummer 427. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Maak mij rein voor u. Bye.

met de P5+1, dat zijn de vijf belangrijkste landen van de wereld, China, Rusland, Amerika, Engeland en Frankrijk, plus 1, dat is Duitsland. Zij hebben een overeenkomst gesloten met Iran. Binnenkort moet dat dan nog allemaal bezegeld worden met een verdrag wat ondertekend moet. Maar de hele wereld heeft het al geaccepteerd. Een van de gevolgen zal zijn dat er $150 miljard zal worden vrijgezet voor de schatkist van het land dat deze wereld de leider is in terreur. En dat terwijl Iran nog niet eens als een verplichting is nagekomen en het gedrag al geschonden heeft voordat het getekend is. Dit verdrag is een enorme bedreiging voor Israël. En daarom bidden we Heer, laat invloedrijke mensen in de hele wereld zich uitspreken tegen dit slechte verdrag. En breng voor iedereen aan het licht wat het Iraanse regime aan het doen is. En vooral de mensen in het Westen, schud ze wakker. Zo staat het in Psalm 115, vers 5 en 6. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ja, Heer, we zien dat Iran machtiger en sterker wordt door deze beslissingen. Maar daarom bidden we voor Israël. Wilt u uw land beschermen en bewaren tegen deze gevaarlijke machten, tegen de kwaadwillende leiders van Iran? Als we onze blik naar het noorden richten, naar Libanon en Syrië, of in ieder geval wat van Syrië over is, we zien Rusland en Iran die meevechten in Syrië en daarom willen we bidden voor de grenzen van Israël. Heer, maak de grenzen van Israël sterk. Zet een engelenwacht rond Israël, in de lucht, op het land en aan de kust en maak het land sterk tegen Libanon en Hezbollah. Tegen Hamas in Gaza, sterk tegenover Iran en Jordanië, sterk tegen de geest van de dieven die het land willen stelen en sterk tegen de leugens uit het buitenland en de beschuldigingen en sterk tegen de geest van de islam, sterk tegen de economische boycotten en sterk tegen de geest die Jeruzalem wil verdelen. En ook bidden we, Heer, geef de legerleiding de wijsheid om te weten hoe ze in de toekomst tegen Hezbollah moeten vechten. En ook willen we u danken dat de islam niet alleen verdeeldheid zaait, maar dat er ook menigtes van moslims behouden worden. En ook bidden we voor een zegen voor de Koerden, omdat ze naast Israël staan en tegen IS strijden. En dan is er die belangrijke tekst uit Ezechiël 36. De belofte van God om zijn volk terug te halen naar huis. En daar staat: ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Heer, en u hebt in deze verse in Ezechiël gezegd dat Alia u de eer brengt. En zo vertrouwen we erop dat u onze gebeden hoort en antwoord geeft. We bidden voor de vele jonge Joodse mensen dat ze komen naar Israël. En dat hun families zullen volgen. En we bidden, Heer, laat de Joden zien dat het leven in ballingschap voorbij is. Dat Israël wordt hersteld en dat ze nodig zijn in het land. En dan bidden we nog speciaal voor die grote groep Joden die nog in Iran wonen, dat zij ook naar huis mogen komen. En er zijn ook Joden die zich bevinden in gebieden in de wereld waar we normaal niet aan zouden denken, zoals Noord-India, China en ook nog veel in Oost-Europa en Oekraïne. En niet in de laatste plaats bidden we ook voor Messiaanse Joden van over de hele wereld, dat zij ook de stap durven te zetten om terug te keren naar Israël. Het is alweer een tijdje geleden dat we specifiek hebben gebeden voor de gemeente op de Karmel in Haifa. Een van de leiders van deze Messiaanse gemeente is David Davis. In zijn gebedsbrief vertelt hij dat de doktoren een levensbedreigende vorm van kanker hebben ontdekt in zijn lichaam. En natuurlijk vraagt hij daar gebed voor. Hij zegt ook dat hij niet bang is, omdat hij weet dat, zoals in Romeinen 8 vers 34 staat, Yeshua aan de rechterhand van God is die voor hem bidt. Maar laten wij nu ook een moment voor hem bidden. Laten wij in gedachten naast hem gaan staan en onze handen uitstrekken naar hem en bidden voor zijn gezondheid. En daarnaast vraagt hij om gebed voor alle bedieningen van de gemeente van Karmel. En dat zijn er heel wat. Bijvoorbeeld bij het Nitzachon, waar op het ogenblik een grote groep ex-verslaafde mannen een herstelproces meemaken. En laten we voor hen bidden dat zij de genezende kracht van Yeshua mogen ontvangen. Op het ogenblik is er ook een nieuwe groep Russisch sprekende immigranten die zich hebben aangesloten bij de gemeente. Ook die hebben gebed nodig. En dat bidden we ook voor de opvang van de vrouwen en kinderen in Orha Karmel, het licht van de Karmel. Het zijn voornamelijk asielzoekers die worstelen met een traumatisch verleden. Veel van hen komen uit Eritrea en Soedan. Laten we nu een moment achter David Davis en zijn gemeente gaan staan en voor al deze bedieningen bidden. OneForIsrael.org is een website speciaal om mensen te vertellen over Yeshua. Op de website staan kleine filmpjes van Joden die de Messias hebben gevonden. Vorige maand hebben we ook al voor hen gebeden, omdat ze toen een speciale actie hadden, ook met advertenties, overal in bladen. En zo zijn er heel veel mensen tot geloof gekomen. In een nieuwsbrief vertellen ze nu over een enorme deur die voor het evangelie is geopend. Een van de grootste mediabedrijven in Israël belde hen na deze actie en wilde graag 5 afleveringen, televisieprogramma's maken over wat het precies inhield om Messiaanse Jood te zijn. Inmiddels is het nu zover. De scripts zijn gemaakt, de films zijn opgenomen en het zijn diepgaande gesprekken geworden met een interviewer, een bekende Israëlische politiek commentator. En het team van One for Israel is enorm enthousiast. En daarom vragen ze gebed, voorbeden, omdat ze denken dat deze video's een aanmoediging zal zijn voor vele Joodse Israëli's om Yeshua te leren kennen. Nog een ander aspect om voor te bidden is dat deze video's een doorn in het oog zullen zijn van de tegenstander van Yeshua. Het is natuurlijk altijd een geestelijke strijd, maar de organisatie die die strijd voert is Yad Lachim, een groep van ultra-orthodoxe Joden. Laten we een moment bidden voor deze prachtige video's, voor het geweldige werk van One for Israel, en laten we bidden dat zelfs de ogen van de tegenstanders van het evangelie zullen opengaan voor de boodschap van de levende heiland. En dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zo meteen draai ik nog een nummer van Paul Wilbur. Shalom Jeruzalem. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Speciaal voor onze Surinaamse vrienden. Donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende nieuwe week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Con todos los hermanos que vinieron. Kadosh Baruch Hu. Call upon the Lord. crying, I will not rest. I will not rest. I will not rest. I will not rest. nations, but I will gather you. Though I swore no more mercy would I show, my mercies are renewed, I will restore your soul. I know you've not been a people as small will you be made, and I will hear you when you to draw us to him. He was despised and we did not care. Like sheep, we have all gone astray, and each of us has turned to his own way. Oppressed and afflicted, but did not say a word, like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is dumb, so he bridled his own tongue. Of Torah, crushed for our iniquities. The punishment that brought our peace was upon him, and by his stripes we are healed. And by your stripes I am healed. Radio Israël.